Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Aici asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz! Președinta Comisiei Europene e așteptată să prezinte viitorul cabinet european. Desemnată din partea României este Rovana Plumb. Procurorul din Caracal, ce a stat până la ora 6 dimineața pentru a intra în casa lui Gheorghe Dincă, a fost pus sub acuzare. În Germania, un om a murit și alți 70 au fost răniți după ce un incendiu a izbucnit la spitalul din orașul german Düsseldorf. Acestea și altele imediat. Jurnalul începe cu prognoza meteo. O zi cu vreme frumoasă și caldă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 și 30 de grade. La munte, în vestul și nord-vestul țării, izolat, vor fi ploi slabe și posibil descărcări electrice. În capitală, soare astăzi și o maximă de 28 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La această oră, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, e așteptată să își prezinte viitorul cabinet european după anunț. Luna aceasta și în octombrie, comisarii desemnați urmează să fie audiați în comisiile parlamentare de specialitate, iar apoi să ajungă la votul plenului european. Desemnată din partea României e Rovana Plumb, una dintre cele două propuneri trimise la Bruxelles de premierul Viorica Dăncilă, însă nu este clar ce portofoliu ar urma să revină țării noastre. Cele mai recente informații pe surse vorbesc despre cel de mediu, deși până acum era vehiculat cel al transporturilor. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Din partea României, Ursula von der Leyen a desemnat-o pe doamna Rovana Plumb, fost ministru în mai multe guverne din țară. Inițial s-a vehiculat că România ar putea primi portofoliul de la transporturi. Vasile Pușcaș, fost negociator șef al României cu Uniunea Europeană, a declarat pentru Postul Public de Radio că cel mai probabil România va primi portofoliul pentru mediu, nu cel de la transporturi. Fost ministru al mediului, al muncii și al fondurilor europene în mai multe guverne PSD, Rovana Plumb este acum europarlamentar și membru în Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară din Parlamentul European. Noua Comisie Europeană ar urma să fie formată din 13 femei și 14 bărbați. Și înapoi în țară, procurorul din Caracal, cel care a stat, vă amintesc, până la ora 6 dimineața pentru a intra în casa suspectului Gheorghe Dincă, a fost pus sub acuzare. Surse judiciare susțin că el va fi cercetat pentru abuz în serviciu, explică Ioana Brustur, capitanul. Cristian Ovidiu Popescu a ajuns dimineața la sediul secției de investigare a infracțiunilor din justiție alături de avocatul său și nu a făcut niciun fel de declarații. Acesta va fi pus sub acuzare pentru abuz în serviciu în dosarul privind maniera în care au intervenit autoritățile în cazul Alexandrei Măceșanu. Aceleași surse judiciare au declarat pentru Mediafax că și Violeta Mirea, soția fostului șef al poliției Caracal, va fi pusă sub învinuire pentru aceeași infracțiune. La începutul lunii august, procurorul Cristian Ovidiu Popescu, cel care s-a ocupat de cazul Caracal și care nu ar fi permis agenților de poliție să încalce mandatul de percheziție și să descindă în casa lui Gheorghe Dincă înainte de ora 6, a fost suspendat din funcție. La Râmnicu-Vâlcea, sindicaliștii de pe platforma chimică au ieșit în stradă. Se anunță 3 zile de proteste programate în fața Consiliului Județean și în fața Prefecturii Vâlcea. Din această lună, instalațiile de producție vor fi închise. Aflăm acum toate informațiile de la corespondenta Europa FM, Nicoleta Ene. În piața prefecturii s-au adunat aproximativ 400 de muncitori, dar continuă să vină. Prefectul de Vâlcea a coborât în mijlocul protestatarilor și le-a dat asigurări că principala lor revendicare, păstrarea locurilor de muncă, va fi transmisă guvernului. La meeting participă muncitori din toate companiile afectate de creșterea prețului la aburul industrial, cu 135% față de anul trecut. Conducerea USG Govora, societatea cea mai afectată de majorare, a anunțat că începând cu 18 septembrie va începe să închidă treptat instalațiile de producție, iar cei 600 de angajați vor fi disponibilizați. Sindicaliștii speră ca în cele 3 zile de proteste pentru care există aprobare, muncitorilor nemulțumiți să li se alăture și cetățeni ai Râmnicului Vâlcea, care la iarnă vor plăti mai mulți bani pentru căldura din apartamente. Doi bebeluși internați la Spitalul Județean din Vaslui ar fi fost infectați cu bacteria Klebsiella. Nou-născuții au avut probleme digestive, iar mamele au reclamat că virusul ar fi fost luat din spital. Manuela Nicolescu. Săptămâna trecută, cei doi bebeluși aveau simptome de intoleranță digestivă și vărsături. Inițial, nu s-a știut despre ce virus sau bacterie este vorba. După probele prelevate de la cei doi nou-născuți, autoritățile au anunțat că este vorba de bacteria Klebsiella. Urmează să fie finalizate și analizele de la probele prelevate de pe suprafețele din compartimentul de prematuri, de la personalul medical și de la mamele celor doi copii. Cazul a ajuns în spațiul public după ce mai mulți părinți au reclamat că bebelușii s-ar fi îmbolnăvit din cauza unui virus din unitatea medicală. Managerul spitalului a declarat că starea celor doi nou-născuți este bună și și-au revenit încă de duminică. Început de an școlar controversat în sectorul 5 din capitală, primăria a împărțit rechizite pentru elevi, așa cum a promis, însă printre acestea se numără și un orar pe care apare imaginea edilului sectorului 5, Daniel Florea, cu amănunte Laura Dori. Peste 30.000 de elevi au primit în prima zi de școală rechizite de la primăria sectorului 5. Astfel, cei din școlile generale, dar și din licee, au primit, printre altele, un orar cu o caricatură a edilului Daniel Florea. Desenul era însoțit și de poezia "Dragul meu copil școlar, de urmezi acest orar, să te uiți în calendar, că ai șanse să ajungi primar." Pe lângă rechizite, Daniel Florea a mai promis elevilor din sectorul 5 premii dacă iau note de 10 la evaluarea națională și la bacalaureat, vouchere sociale sau educaționale. El mai scria pe o rețea de socializare că vor fi recompensați și profesorii care îi pregătesc pe elevii cu rezultate bune. În această după-amiază, senatorii își aleg noul președinte după retragerea ALDE de la guvernare și demisia de săptămâna trecută a lui Călin Popescu Tăriceanu. Cei trei candidați la funcție sunt Teodor Meleșcanu, din partidul lui Tăriceanu, dar susținut de PSD, Ion Popa, candidat al ALDE, și Alina Gorghiu, propusă de liberali. Potrivit regulamentului Senatului, președintele e ales prin vot secret. Liliana Nicolae cu detalii. Dacă va deveni președintele Senatului, Teodor Meleșcanu riscă să fie exclus din ALDE. Formațiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu a decis acest lucru în privința persoanelor care acceptă funcții fără acordul formațiunii. Președinta PSD, Viorica Dăncilă, l-a asigurat pe Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe, de tot sprijinul partidului său. Susținem în continuare pe domnul Teodor Meleșcanu și cred cu tărie că va fi ales președintele Senatului. Am vorbit cu domnul Meleșcanu despre candidatura domniei sale și vom merge până la capăt cu această candidatură. Președintele Senatului este al doilea om în stat după președintele țării. El convoacă sesiunile Senatului și conduce lucrările acestora. Un atribut important este sesizarea Curții Constituționale cu privire la constituționalitatea unor tratate, regulamente sau cu privire la posibile conflicte juridice de natură constituțională între autoritățile publice. Nu în ultimul rând, președintele Senatului îi ține locul șefului statului dacă acesta este suspendat sau se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Germania, un om a murit și alți 70 au fost răniți după ce un incendiu a izbucnit la spitalul din orașul Düsseldorf. Dintre cei răniți, 7 pacienți se află în stare gravă. Mihai Bucureșteanu. Flăcările au izbucnit în jurul orei locale 23 într-unul din saloanele spitalului. Fumul gros s-a extins pe 5 etaje. Din nefericire, un pacient în vârstă de 77 de ani a murit. Primele îngrijiri medicale au fost acordate chiar în parcarea unității medicale unde a fost instalată o clinică mobilă. 19 pacienți au fost transportați la alte spitale din Düsseldorf. În total, 100 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, unele fiind intoxicate cu fum. 180 de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor. Potrivit presei locale, spitalul ar fi fost renovat în urmă cu doar câteva săptămâni. Până în acest moment, autoritățile nu au stabilit care a fost cauza incendiului. A doua zi de grevă la British Airways, alte sute de zboruri au fost anulate. Piloții britanici au oprit lucrul într-o acțiune fără precedent din cauza disputelor salariale. Elena Blănaru cu detalii. În total vor fi afectați 195.000 de clienți în cele două zile ale mișcării de protest ce a început ieri. Este una dintre cele mai mari greve din istoria aviației și prima a piloților British Airways. Datele Asociației Piloților Companiei Britanice arată că o zi de grevă costă operatorul aerian aproape 40 de milioane de lire sterline. În vară, în iulie, piloții au refuzat oferta British Airways, ce prevedea o creștere a salariilor de aproape 12% în următorii 3 ani. Greva va afecta și zborurile Londra-București și retur. Majoritatea celor 850 de zboruri zilnice programate de British Airways sunt anulate, iar pasagerii vor fi redirecționați sau vor primi compensații. O a doua grevă a piloților este planificată pe 27 septembrie. Japonia ar putea fi nevoită să arunce în Oceanul Pacific apa radioactivă de la centrala nucleară de la Fukushima. Centrala a fost distrusă în 2011 de un cutremur urmat de tsunami și de atunci a colectat peste 1 milion de tone de apă contaminată. Aflăm amănunte acum de la Florentina Mihăiță. Reprezentanții companiei Tokyo Electric Power susțin că până în 2022 vor rămâne fără spațiu de colectare a apei contaminate de la Fukushima. Apa este folosită pentru răcirea reactoarelor. Directorul companiei japoneze susține că singura opțiune ar fi ca apa să fie vărsată în Oceanul Pacific, după ce în prealabil va fi diluată. Guvernul Japoniei are ultimul cuvânt în acest caz. De altfel, membrii guvernului așteaptă o analiză a specialiștilor în domeniu. Reprezentanții Greenpeace susțin că guvernul japonez ar trebui să recurgă la o singură soluție, ce va fi acceptabilă din punct de vedere ecologic. Iar acest lucru presupune eliminarea radioactivității. În fața acuzațiilor lansate de pescari, compania Tokyo Electric Power a recunoscut anul trecut că apa stocată conține tritiu, un izotop radioactiv al hidrogenului greu de separat, dar care ar fi considerat relativ inofensiv. Decizia de a vărsa apa contaminată în Pacific va provoca tensiuni între Japonia și Coreea de Sud, scrie Reuters. De altfel, oficialii sudcoreeni l-au convocat luna trecută pe un reprezentant al ambasadei pentru a da explicații despre cum va rezolva administrația de la Tokyo problema apei contaminate de la Fukushima. Am ascultat-o pe Florentina Mihăiță. Știri din sport acum la Jurnalul de Prânz cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Surpriză în preliminariile Euro 2020, vicecampioana mondială antitră, Croația, a remizat 1-1 în deplasare cu Azerbaidjan. În plus, Modric a deschis scorul din penalti încă din minutul 11, iar azerii au mai înscris două goluri, ambele anulate pe motiv de offside, înainte de a egala în minutul 72. În aceeași grupă, Ungaria a fost învinsă pe teren propriu de Slovacia cu 2-1 și clasamentul este foarte strâns, Croația lider cu 10 puncte, Ungaria și Slovacia câte 9 și țara galilor 6, dar un meci mai puțin disputat. Și Rusia a avut probleme acasă cu Kazakhstan, a câștigat doar cu 1-0 în minutul 89, dar este ca și calificată alături de Belgia, care s-a impus cu 4-0 în Scoția. Germania a obținut 3 puncte esențiale în Irlanda de Nord, 2-0, în timp ce Olanda a făcut 4-0 în Estonia. Cel mai spectaculos meci al serii a fost Slovenia-Israel 3-2 după două răsturnări de scor. În aceeași grupă, Polonia și Austria au remizat alb. Polonezii conduc clasamentul cu 13 puncte, urmați de sloveni cu 11 și de austrieci cu 10 puncte. Mihaela Buzărnescu și Patricia Țic au trecut de runda inaugurală a turneului WTA de la Hiroshima. Buzărnescu a învins-o cu 6-1, 6-1 pe jucătoarea bulgară Victoria Tomova. Venită din calificări, Țic s-a impus de asemenea în două seturi în fața japonezei Ayano Shimizu, scor 6-4, 6-2. Sorana Cârstea a fost în schimb eliminată încă din primul tur la Hiroshima, învinsă în decisiv de Sara Soribes Tormo. Naționala de basket a Statelor Unite va întâlni Franța în sferturile Cupei Mondiale din China. Reprezentativa din hexagon trebuia să bată Australia în ultima etapă din faza grupelor pentru a evita confruntarea cu selecționata jucătorilor din NBA. Australienii s-au impus însă la limită 100-98 și vor juca mâine împotriva Cehiei în faza sferturilor de finală. Primele dueluri pentru semifinalele Mondialului de basket sunt programate astăzi: Argentina-Serbia și Spania-Polonia. Tudor Ciurescu, mulțumim, și cu aceste informații Jurnalul de Prânz Europa FM a ajuns la final. Acum Moise Guran invită România în direct. Da, la o discuție care are și sensul de a vă lămuri pe dumneavoastră în legătură cu unele proceduri ceva mai sofisticate pentru situația în care guvernul, așa cum e el acum, nu va mai funcționa deloc. Oricum nu funcționează, dar pentru situația că pică guvernul. Întrebarea de astăzi este: dacă mergem la anticipate sau nu, ar trebui să rămână guvernul Dăncilă interimar până atunci sau ar trebui găsită o soluție de tranziție, fie ea un guvern de Uniune Națională, un guvern minoritar sau un guvern de tehnocrați? Știi care este singurul loc din trafic unde ești mereu în avantaj? La McDrive! Cumpără 3 meniuri și primești încă unul din partea casei. Ofertă valabilă în perioada 6-30 septembrie doar la McDrive. Află mai multe pe mcdonalds.ro. Ani de răsfăț în căldura familiei. Ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan MKDens vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Kober, centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale. Unghii deteriorate, sensibilitate la agenți externi, unghii despicate. Serul concentrat Feminohelp Unghii, îmbogățit cu 5 uleiuri naturale, hidratează intensiv, regenerează unghiile și cuticulele și întărește structura unghiei. Feminohelp Unghii. Sănătatea înseamnă frumusețe. Ești antreprenor și ai multe idei pentru business-ul tău? Orange te echipează pentru succes!